Oh jamani dunia, vita baina ya mataifa, mitetemeko ya ardhi, ubakaji na kiburi, tuko kila uchao. Oh dunia jamani, naelekea wapi? Bwana wapendwa mwashangaa na yale mnayaona, naona mmeyasahau yaliyotabiriwa. Bwana wapendwa mwashangaa na yale mnasikia, naona mmeyasahau yaliyotabiriwa. Kuwa ni nyakati za mwisho, maovu yatazidi, wengi watapenda dunia kuliko Muumba wao. Bwana wapendwa mwashangaa na yale mnayaona, naona mmeyasahau yaliyotabiriwa. Bwana wapendwa mwashangaa na yale mnasikia, naona mmeyasahau yaliyotabiriwa. Kuwa ni nyakati za mwisho, maovu yatazidi, wengi watapenda dunia kuliko Muumba wao. Tujiangalie sana jinsi tunavyoenenda, tusije na tukaenenda kwa njia za uovu. Na tujiangalie sana jinsi tunavyoenenda, tusije na tukaenenda kwa tamaa za mwili. Kwa maana zamani hizi maovu yamezidi, anaye amesimama asije kaanguka. Na tujiangalie sana jinsi tunavyoenenda, tusijena tukaenenda kwa njia za uovu. Na tujiangalie sana jinsi tunavyoenenda, tusijena tukaenenda kwa tamaa za mwili. Kwa maana zamani hizi maovu yamezidi, anaye amesimama asije kaanguka. Dunia, dunia imejawa nayo mambo, shika sana mpendwa kile ulicho nacho. Dunia, dunia, dunia ina mambo Dunia yatikisika, dunia inavunjika, yale walewa inapasuka, yawa yawaya kama machela. Dunia, dunia, dunia yatikisika, dunia jamani, dunia, dunia inavunjika, na inalewa lewa, yale walewa inapasuka, na waya waya, waya waya kama machela. Zitengeneze njia za kona Mungu, ziangalie njia za kona Mungu, zibadilishe njia za kona Mungu, zirekebishe njia za kona Mungu. Zitengeneze njia za kona, zitengeneze njia za kona Mungu, ziangalie njia za kona, ziangalie njia za kona Mungu, zibadilishe njia za kona, zibadilishe njia za kona Mungu, zirekebishe njia za kona, zirekebishe njia za kona Mungu. Oh haleluya. Chunga mama we, chunga usikate kisi, chunga chunga baba we, chunga usije kavunjika, chunga chunga kaka we, chunga usije lewa lewa, chunga chunga dada ya, chunga usije kapasuka, chunga chunga chunga we, usije waya waya, chunga usikate kisi, chunga usikate kisi, chunga usije kavunjika, usije kavunjika, chunga usije lewa lewa, chunga usije lewa lewa, chunga usije kapasuka, chunga usije kapasuka, chunga usije waya waya, chunga usije waya waya, wewe usikate kisike, usije kavunjika, usije lewa lewa, usije kapasuka, usije waya waya, chunga chunga chunga we, chunga. Zitengeneze, zitengeneze njia za kona Mungu, ziangalie njia za, ziangalie wetu sheria zako. Sheria zako na